Utast det er det dårlig en statje Ach, so begon die sein mit Völsfien Da brande lemke sjøsan gestolke Ut zu tje vonde dominke Søde dårlig en statje Ach, så begon de sæt mit følsfri Da brande lemke sjøsand gestoke Ut sot je vonde då minkelis Er snaven kjet falle Øver de tårens Øver de hod og vannes med stri Er så du så vil nedvild opp oss enn det gikk Kar brant og utland kvant kjærslampeli Kjærslampeli, kjærslampeli Blek mykje rimre og eik med strik Kjærslampeli, kjærslampeli Blek alt i brande innes med strik Da opp det mære tøsse av hivel Spøle det kjellner og minkelis Kjellner de lore bevondert nabove Ja, tisset men ikke vært kjærslampelig Ja, de flere alles forandert Så at det stråte hver egen strik Dokt over alle en av tradisis Bleifet bestånd bit kjærslampelig Kjøste man! Kjærslampelig, kjærslampelig Bleif mykje rimre og egen strik Kjærslampelig Leg alt i brande innes med strid Så du så